جتنے ستارے ہیں وہ بھی شرمائے، او دینے والے مجھے اتنی زندگی دے دے، یہی سزا ہے میری موت ہی نہ آئے مجھے، کسی کو چین ملے مجھ کو بے کلی دے دے، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، سانس کی لے پہ تیرا نام لیے جاؤں گا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، تیرا مجرم مصیبت کے سوا کچھ نہ دیا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، سانس کی لے پہ تیرا نام لیے جاؤں گا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، تو خیالوں میں میرے اب بھی چلی آتی ہے، اپنی پل میں رہا غیروں کا سہارا لے کر، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، سانس کی لے پہ تیرا نام لیے جاؤں گا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا۔